разделы с поэмы «Песня про хлеб». «Хіба забудзеш, калі гэты момант, ураз затихая, дзіцячы наш гоман, стаіць цішыня незвычайная ў хаці, збіраемся дружным усе калі маці, мы бачым адны толькі матчыны рукі, адныя рукі, адны іх рухі, а маці сваёй урачыстаю смешкай нізка схіляецца над дзежкай, на той, на якой сядзела нявестай, і нарашчыняе хлебнае цеста, вады падлівала, мукі падсыпала, і нам было клопатаў тут немала, былі мы ў минуту гэтую рады выканаць матчыны ўсе загады. Мы ёй памагалі рукав закасваць, муку падсыпаць, па яе заказу хусінку мы ёй папраўлялі ахвотак, ці лоб выціралі матчын потны. Было ўрачыста і ціха ў хаці, хлеб з новага шыта чыняла маці.